राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 5 जनवरी 1993 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम नीचे प्राणी भी सुख में राजी होते भोग करते हैं, तो किसी के दुख का कारण नहीं है। ऐसा सुख हो उसका भी भोग नहीं होना चाहिए। दूसरे के दुख का कारण सुख हो जाए, दूसरे की तकलीफ से जैसे हमने धन लिया उस धन के कारण से दूसरों को दुख होता है, तो वो दुख है जो महान भयंकर दुख में परिणत होगा। जैसे हम कल्पना करो कि हम मोटर बैठे जा रहे हैं, तो लोगों पर असर पड़ता है कि जब ये मुफ्त में तो माल खाते हैं, मुफ्त में मोटरों पर चढ़ते हैं, साधु है जैसा। ऐसे होकर किसी को दुख होता है तो उस दुख से भी अपने को दुख नहीं होना चाहिए, सुख भी नहीं होना चाहिए। उन पर दया आनी चाहिए। अब हमने दुख दिया तो नहीं, हम दुख देने के लिए मोटे में चढ़े भी नहीं, हमारा उद्देश्य भी नहीं। दुख हो गया तो उसमें भी अपने खोजेगा हमारे कहाँ है, मोटर का सुख तो नहीं ले रहे हैं, एक अभिमान तो नहीं आ रहा है कि देखो नीचे चलते हम मोटर पर चलते हैं, ये कहीं भी हमारे में गलती है। दूसरे को दुख क्यों हो रहा है? साधु के सावधानी की बड़ी भारी आवश्यकता है। सावधानी ही साधना है। एक पृष्ठ का लेख बहुत वर्षों पहले 1992-93 की बात होगा, भाई जी लिखा हुआ एक पृष्ठ का लेख था कल्याण में, सावधानी ही साधना है। ये सावधान रखना हरदम, किसी को दुख तो नहीं हो रहा है, कहीं किसी का सुख तो नहीं भोग रहे हैं, अनुकूलता में राजी तो नहीं हो रहे हैं। अनुकूलता मिल जाए तो छोड़ेगी, प्रतिकूलता मिले अनुकूलता मिलेगी। व्यापार करो घाटा भी होगा नफा भी होगा, संसार में रहेगा अनुकूल परिस्थिति आवेगी प्रतिकूलता, ये तो आवेगी, ये तो संसार का रूप है। दुख सु अनुदूर मना और सुख सु विगत प्रिय, तो अनुद मना विगत प्रिय रहना अपना काम है। सुख दुख में प्रभावित उस प्रवाह से प्रभावित हो जाए, हम अभिभूत हो जाए, तो फिर संसार जीत गया हमारे को। यही तेज जितर को ये शाम साम्य स्थित मना, ये मन साम्य स्थित तई यर्गजित, यही जीवित अवस्थायाम सर्गजित संसार उचित के हो, संसार पर विजय होगी हमारी। अगर हम सुखी दुखी होते हैं अनुकूलता प्रतिकूलता में, तो संसार विजयी हो गया, हम हार गए, इसमें कोई शंका हो तो बात ठीक है ना। देखो करके हमारे पर संसार जीव हावी हो गया, हम हार गए। सम दुख सुख स्वस्थ स्वयं सिद्ध होगा तो सुख दुख में सम होगा, तो स्वयं सिद्ध है, नहीं तो वहम है, और वह में नहीं है, अभिमान है। और अभिमान में सब दोष रहते हैं। जैसे शास्त्र में आता है कि बहिड़ा होता है, बहिड़े का वृक्ष उस नीचे कलयुग रहता है, नरस ने जब कलयुग निकला है तो बहिड़े के वृक्ष में प्रवेश हुआ है। वो तो बहिड़े की छाया में कलयुग रहता है, तो दोष रहते है उसमें, कोई ना कोई दोष आएगा। ऐसे वो तो वृक्ष है, दूर है, पता भी नहीं, परंतु जो अभिमान आ जाएगा, मैं जानकार हूँ, ये जानकार नहीं है, ये जानकारी का अभिमान, मैं तो ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान में तत्व की हूँ, ऐसा अगर सुख आता है इसमें देख पता है, तो ये है अभिमान। जो ज्ञानवान विमत ज्ञान मान विमत भव है हरणि भरत भक्ति न आगरी ते पाय सुरदुर्लभ पदार्थ में पतत हम देखा था हरी। ये वेद कह रहे हैं, उत्तरकांड में वेदों की स्तुति है, वेद स्तुति कर रहे भगवान से। राजगद्दी हुई तब जो ज्ञान मान विमुक्त, ये भागवत में है, ये निर्विंदाक्ष विमुक्त मानी न कृष्ण परम पदंत तो पसंद चो अनाद से युष्म तो ज्ञान अभिमानी है वो, ज्ञान में अभिमान नहीं होता, अभिमान तो ज्ञान नहीं होता है, घोर अज्ञान है वो। जो हमारे में कुछ विशेषता हमें परमाणु देती है, मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, दूसरों को समझा दूं, ये बात आती है ना, वो अभिमान है वो। मेरे से बहुत काम पड़ा है, मैं इस बात को जानता हूँ, ठीक जानता हूँ, ये तो नहीं कह सकता मैं जोर से, परंतु जानता हूँ मैं, ख्याल नहीं रहता, ये ख्याल नहीं होता है। मेरे पढ़ने का और पढ़ने का ज्ञान जो है, सुनने और सुनाने का भी काम पड़ता है ना, तो इस बात को मैं जानता हूँ, इसमें एक अभिमान आता है। मैं समझा दूं, मैं सुना दूं, ये मेरे में एक चीज है कि मेरे मन में विश्वास है, जानता हूँ, मैं मानता भी हूँ, सर्वथा तो सत्य नहीं है, परंतु बात ऐसी आती है कि गहरी से गहरी, गूढ़ से गूढ़ बात मैं समझा सकता हूँ। तो ये मेरे बहुत दिन रही, बरसा रही, परंतु फिर मेरे काम पड़ा तो भगवान की बड़ी कृपा हुई, मैं जोर लगाकर समझा सका नहीं तो फिर मार्ग भी मैं समझा नहीं सकता। अभी तक एक बात तो है, अभी तक कभी मैं कह तो सकता हूँ, अभी तक है ये चीज, बड़ी गहरी सूक्ष्म विशेष लाभदायक ऐसी साधक के लिए बहुत बढ़िया बात मैं कह सकता हूँ, ये अभी तक गई नहीं है। क्या मैं ये सारे में समझा दूंगा और नहीं समझा सका, ये अनुभव हुआ हमारे, मैं समझना चाहता हूँ नहीं समझा सका, जोर से जोर लगा दिया तो बाद में समझा नहीं सका, तो मेरे ऐसा अनुभव हुआ है, समझा सका नहीं। तो ये अभिमान होता है, अभिमान है वो संपूर्ण दोषों का आधार है, सब दोष आप अभिमान की छाया में रहते हैं। जैसे बहेड़े की छाया में कलयुग रहता है, ऐसे अभिमान की छाया में सब दोष रहते हैं। काम और क्रोध लोभ और मोह मद और मत्सर हिंसा द्वेष आदि सब दोष रहते हैं। देहाभिमानी नहीं सके दोषा प्रादुर्भवंती संस्कृति मूल शूल प्रदर नाना सकल शोकदायक अभिमान सकल शोक दिखाए को समझ रहे संस्कृति मूल धर्म मन का उंगली है अहंकार कारण गुण संगो से सदस्य संस्कृति मूल और शूल पर्द नाना नाना शूल पर्द है शूल एक तरह की नहीं है नाना तरह की शूल देगा और सकल शोक गाय सकल शोक कोई बाकी नहीं चिंता भय उद्वेग हलचल कोई बाकी नहीं रहेगी सकल शोक गायेगा ये बाना अहंकार राक्षस महा दुखदायी सब भास सो जो छूटे इस दुष्ट से सोई पावे शांति अब इसमें प्रश्न आता है कि अपने में विशेषता दिखती है ये प्रत्युष दिखती है निस्संदेह दिखती है कि मैं जितना व्याकरण में जानता हूँ इतना व्याकरण में सब नहीं जानते ऐसा दिखता है झूठा नहीं है सब व्याकरण में इसलिए नहीं है ये बात एक दो सच्ची है कि नहीं जी सब इतने व्याकरण से नहीं जानते आपको समझ नहीं आ सकती आपसे मैं ज्यादा जानता हूँ पर सबसे मैं ज्यादा समझता हूँ ये तरंग आती है मन में आती मैं जानता हूँ वैष्णव चातुर्मास था 2003 था 4 था याद नहीं है 2003 4 था अभी कितना था 2006 अभी कुछ नहीं याद है वैष्णव के नहीं याद है 2000 के पास में था 2006 की बात है वो बात मुझको याद है मैं एक दिन कहा कि आप लोग उस ध्यान में बताइए उनको 5-6 वर्षों का एक बालक था मैंने कहा ये बालक मेरे से ज्यादा जानता है दुकानदार से तुम्हारे ज्यादा मेरे ज्यादा जानता है बालक कैसे जानता था वो इनको पूछा जाए तेरी माँ कौन सी बता देगा मेरे से पूछे इसकी माँ कौन सी मैं नहीं बता सकता क्या आप बता सकते हो बालक की माँ ही है माँ भी वहीं बैठी है बालक वहीं है आप नहीं बता सकते वो बता सकता है तो बालक ने भी बता सकता कि मेरी माँ है मैं नहीं बता सकता तो इस विषय में मेरा अज्ञान हुआ कि नहीं अब किसी विषय में मैं जानता हूँ किसी के विषय में आप जानते हो टोटल में आप अनजान कैसे सिद्ध हुए किसी विषय में मैं जानता हूँ किसी विषय आप जानते हैं आप में कोई ऐसा नहीं है कि सब विषय में उनसे मैं अधिक जानता हूँ ये संभव है अब चार गुरु सर्वथा असंभव सर्वथा असंभव है तुम्हारे कहते सर्वथा ही असंभव है अज्ञानम पुरुषस्तेषां भाति कक्षासु काशुचित काशुचित कक्षासु अज्ञानम पुरुषा भाति सब नाता किया तो मैं कैसे अभिमान करूं कि मैं जानकार हूं मारवाड़ी कहावत है सूट सुगांठी लेकर पंसार बढ़ गया एक सूट सुगांठी हो अभी सूट पूरी नहीं है गांठी हो एक और मैं तो पंसारी हूँ कोई चीज बताओ अरे पंसारी कितनी चीज चाहिए, सब औषधियों का ज्ञान है, गुण है, कृष्ण उस पंसारी होता है, एक सूट रुकांत दी और पंसारी बढ़ गया। तो कैसे कही जा सकती है मैं ज्यादा जानकार हूं। छोटा छोटा बालक भी किसी किसी में ऐसी बात कह जाता है जो आदमी का एकदम ख्याल जो हो प्रकाश मिल जाए, अंधेरा मिट जाए। गोविंद बंद के ट्रस्टियों में जयदयाल जी कशेराई की ट्रस्टी थे, नाम जयदयाल जी था उनका। हमारे साथ बहुत स्नेह रखते, प्यार करते थे। तो वो कहा करता, वो गया करते, साकर रखो जी ना समाने साकर रखो जी, ऐसे वो पद गया करते, सुबह सुबह गाते थे वो। तो वो कहते थे एक दिन मेरा छोटा पोता वो छत पर चढ़ा हुआ, वो मैं बोल रहा था बाबूजी, बाबूजी के दादा दादी बाबूजी कहते हैं दरबार में, अपन बड़े बाबू बाबा कहते हैं, दादे को बाबा जी कहते हैं। बाबू जी थान सागर राख लिया नहीं, वो कहते मेरी एकदम विश्रम आई बात, वही ठीक है अब हमें सागरी हो गई, बिल्कुल सीधे से छोटा बाल वो सड़े कहते हैं क्या कर रहा हूँ बाबू जी थान सागर राख लिया। तो फिर मैंने गाता नहीं थी कभी, कहा कर मैं समाधान हो गया कि भगवान की कृपा होगी, मैं भगवान का हो गया साकर। अब छोटा सा बाल कह रहा है कोई संत महात्मा ज्ञानी तत्व की जीवन में तो महात्मा को ही कहते हुए तुम्हारे ऐसा हो गया है, तो मेरी बात तो माननी होती है, और छोटे बच्चे की बात माननी हो, गुरु है तत्व के जीवन मुक्त है वो। इस बात बालक कभी कभी मामूली आदमी दिखता है, व्यवहार में दिखता है मामूली, ऐसी बात ऐसी उसकी मार्मिक होती है, सचेत हो जाए, होश आ जाए। स्वास्थ्य अभिमान की जगह नहीं, अभिमान का कारण एक भीतर मूर्खता है। एक मात्मक बात कहते तो समय तो हो गया है, अपने अभिमान आता है ना तो हमारे गुण के साथ में अवगुण है। जैसे सत्यवादी हूँ मैं तो साथ बोलने वाला हूँ, इसका जो अभिमान आता है तो सत्य के साथ में असत्य है हमारे में, शुद्ध सत्य में अभिमान नहीं आएगा। गुण का अभिमान होता है ना, तो गुण का अभिमान होता है तो अभिमान दूषी हुआ। देवी संपत्ति आसुर संपत्ति का कारण कैसे हो सकती है, क्या है? देवी संपत्ति, देवी संपत्ति विमोक्ष आय होती है, नारायण नारायण।